Trójka, program trzeci, jest 23, piątek, 6 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. PiS zgłosi poprawki do prezydenckich projektów o Sądzie Najwyższym i KRS. Potem kolejne spotkanie Duda Kaczyński, 52-latek, podejrzany o brutalne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem studentki w areszcie. Zdecydował o tym wieczorem sąd. W Meksyku zamordowano dziennikarza, to 9. takie zabójstwo w tym roku. Klub PiS zgłosi poprawki do prezydenckich projektów ustaw reformujących Sąd Najwyższy i Krajową Radę Sądownictwa. Mówił o tym dziennikarzom rzecznik Andrzeja Dudy po spotkaniu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Wcześniej poprawki trafią do prezydenta. Pan prezes zadeklarował, że z tymi poprawkami na piśmie zapozna się wcześniej pan prezydent, żeby zobaczyć, jak one wyglądają. Pan prezydent zadeklarował, że dopiero kiedy takie poprawki dostanie na piśmie, czyli one będą jasne i precyzyjnie zapisane, to dopiero wtedy może się do nich odnosić. Prezydent powtórzył, jakie są warunki brzegowe, te, z których nie ustąpi, które muszą znaleźć się w ustawach, żeby mógł się znaleźć pod nimi jego podpis. Na to oznacza, że Andrzej Duda nie rezygnuje z tego, by wybór członków KRS potrzebował ponadpartyjnej zgody. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek mówiła, że jej partia poszła na ogromne ustępstwa w sprawie prezydenckich projektów ustaw. Dodała, że PiS i prezydent są bardzo blisko porozumienia. Zaznaczyła, że PiS przedstawi też własne poprawki do obu projektów ustaw. Wtedy dojdzie do ponownego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z prezydentem. Mówiła o tym w TVP Info. Kiedy będziemy gotowi, żeby te poprawki przedłożyć na piśmie panu prezydentowi, to z całą pewnością to zrobimy i z całą pewnością wtedy do tego spotkania dojdzie. Dzisiaj nikt nie jest w stanie podać konkretnego terminu, kiedy to by nastąpiło, ale sądzę, że w niedługim czasie. Poprawki PiS zostaną zgłoszone prawdopodobnie przed następnym posiedzeniem Sejmu. W projekcie prezydenckim zapisano, że Sejm ma wybierać członków KRS większością 3/5 głosów. Jeśli nie uda się wybrać w ten sposób, to mają być wybierani drugim trybem, czyli jeden poseł będzie mógł zagłosować tylko na jednego kandydata do KRS. W ostatnim wywiadzie dla Gazety Polskiej Jarosław Kaczyński powiedział, że oznaczałoby to wybór członków mniejszością, a nie większością, na co Prawo i Sprawiedliwość nie może się zgodzić. 52-letni Robert J., podejrzany o brutalne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem studentki Katarzyny Z. w areszcie. Wieczorem zdecydował o tym krakowski sąd okręgowy. Do zbrodni doszło 19 lat temu. Sprawcę ustalono dzięki pracy policjantów z krakowskiego archiwum X. Śledczy wniosek o areszt złożyli w ostatniej chwili, mówi Beata Górszczyk z Sądu Okręgowego w Krakowie. Okres 48 godzin upływał o godzinie 14:41. Prokuratura przedłożyła ten wniosek o godzinie 14:30. Według prokuratury 12 listopada 1998 roku Robert J. uwięził dziewczynę, torturował i męczył psychicznie. Zdjął też z niej skórę. Fragmenty skóry i ciała Katarzyny Z. wyłowiono z Wisły w 1999 roku. 7 i 14 stycznia zwłoki nie miały skóry i fragmenty były fachowo odcięte i wypreparowane. W Meksyku zamordowano dziennikarza. To 9. takie zabójstwo w tym roku. Fotoreporter śledczy Daniel Escueda Castro został uprowadzony przez morderców w mundurach policjantów. Meksykańska organizacja działająca pod nazwą Mechanizm Ochrony Obrońców Praw Człowieka i Dziennikarzy przypomniała w komunikacie, że w lipcu Castro został pobity przez 5 mundurowanych członków policji, gdy filmował strzelaninę z ich udziałem. Organizacja przypomina, że w pierwszej połowie roku dziennikarze stali się w Meksyku celem przemocy fizycznej w 276 przypadkach. Za dzielną postawę dziękowała Filharmonii Częstochowskiej małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda, ambasador walki z rakiem piersi. Wieczorem rozpoczęło się tam największe w kraju spotkanie Amazonek. I zawsze byłam pod wielkim wrażeniem i takiej niezwykłej, emanującej od pani energii, niezachwianej wiary w lepsze jutro, a przede wszystkim zaraźliwego entuzjazmu. Szczególne gratulacje pierwsza dama skierowała do obchodzącego 20-lecie działalności Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki. Od 20 lat Amazonki z tego miasta zapraszają na Jasną Górę kobiety, które tak jak one zmagają się z nowotworem piersi. Uroczystości rozpoczną się jutro o 11. Tyle teraz. Kolejny serwis w Trójce w południe. O północy. serwis sportowy Tomek Gorazdowski. Hiszpanie zapewnili sobie awans do finałów piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. Dziś pokonali Albanię 3-0 i zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Hiszpania dołączyła do gospodarzy Japonii, Iranu, Korei Południowej, Arabii Saudyjskiej, Belgii, Niemiec, Anglii, Brazylii i Meksyku. Do sensacji doszło na Stadio Olimpico w Turynie. Włosi zaledwie zremisowali z Macedonią 1-1 i stracili możliwość na bezpośredni awans na mundial. Z szoku nie mogą otrząsnąć się pewnie Turcy. Turcja przegrała z Islandią u siebie 0-3. Mogła zapewnić sobie awans Serbia, ale przegrała z Austrią w Wiedniu 2-3. Przed ostatnimi meczami w grupie D Serbowie mają tylko punkt przewagi nad Walią i 2 punkty nad Irlandią. A my czekamy na niedzielę, na mecz Polska-Czarnogóra. Już remis w tym spotkaniu da nam awans na mundial. Piłkarze nie powinni mieć kłopotów z regeneracją sił po wczorajszym meczu z Armenią, mówi Kamil Glik. Na pewno tak, mamy mimo wszystko 3 dni, także gramy gdzieś tam w zachodnich klubach, gdzie gra się co 3 dni, także myślę, że każdy na pewno będzie na niedzielny mecz 100% gotowy. No, eliminacje Mistrzostw Świata. Za oceanem trwa czarna pasa Argentyny. Messi i spółka tylko zremisowali w Buenos Aires z Peru 0-0 i spadli na 6. miejsce w tabeli. Bezpośredni awans na mundial w Rosji otrzyma tylko 1. czwórka, więc Argentyńczyków może zabraknąć na mistrzostwach. Pierwszy raz od kilkudziesięciu lat. Piłkarze reprezentacji Polski do lat 21 zremisowali w Łodzi z Finlandią 3-3 w swoim drugim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Wcześniej biało-czerwoni pokonali na wyjeździe Gruzję 3-0. Siatkarki budowlanych Łódź wywalczyły Super Puchar Polski. Finalistki Krajowego Pucharu pokonały w Dąbrowie Górniczej mistrzynię, a zarazem zdobywczynie Pucharu Polski ekipę Chemika Police było 3-1. 11. eliminacja rajdowych Mistrzostw Świata. Rajd Katalonii. Na prowadzeniu na razie po dzisiejszym dniu i 6 OS-ach na szutrze Norwek Andreas Mikkelsen. To o tyle ciekawe, że pierwszy raz siedzi za kierownicą Hyundai'a i20. Tuż za nim Sebastian Ogier, jadący Fordem Fiestą WRC. Jutro kolejnych 6 odcinków, tym razem dla odmiany na asfalcie. W niedzielę zakończenie. Jupp Heynckes ponownie został trenerem piłkarzy Bayernu Monachium. 72-letni szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Carlo Ancelottiego, ma prowadzić mistrzów Niemiec do końca sezonu. 4. raz już Heynckes prowadzi Bayern. 3-krotnie doprowadził klub do Mistrzostwa Niemiec, a w 2013 roku i to dla Bayernu najcenniejsze wygrał Ligę Mistrzów. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zawiesił w prawach członka Komitet Olimpijski Brazylii. Jego szef Carlos Nuzman został oskarżony o korumpowanie delegatów w procesie głosowania nad kandydaturą Rio jako gospodarza igrzysk w 2016 roku. Podobno na zachętę dla innych wydano $2 miliony. Wiatr osłabł, silniej powieje jeszcze na wybrzeżu. Słabo może padać deszcz, wysoko w górach śnieg, przeważnie od 5 do 9 stopni i do 11 lokalnie na wybrzeżu. Sobota z przejaśnieniami, choć na zachodzie i północy przelotny deszcz, wysoko w Tatrach śnieg z deszczem do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pochodzą z Cleveland i tworzą sextet grający piorunującą mieszankę rocka i bluesa. Zapraszam na retransmisję koncertu grupy Welsh The Arms w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W najbliższą sobotę w programie Lista Osobista po 19:00. Piotr Merc. Autopromocja. Właśnie w sprawie Wesley Arms już dali próbkę, kiedy był ten koncert, i to dali próbkę niesamowitą, bo z samego początku. No ale całość w pełnej krasie jutro między 19 a 22. Raz jeszcze w imieniu Piotra zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Tymczasem mamy 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika kłaniamy się, zapraszamy do północy, zaczynamy nieco tajemniczo. Oj, oj, oj. Ładnie to zrobili na tej płycie. Bardzo ładnie. Teraz wypadałoby to wszystko potwierdzić na koncertach. Jutro pierwszy ich występ w Warszawie. Przyznawałem się już do tego wielokrotnie, ale podtrzymuję to. To jest jedna z największych radości, jak jakiś projekt, zespół, artysta zadebiutuje podczas takiego radiowego spotkania z Państwem. No i później się obserwuje, co się dzieje z tym gołąbkiem wypuszczonym gdzieś w świat. Bluszcz to jest właśnie ten zespół na płycie Junior. Kiedyś chyba pamiętam, że to było podczas poniedziałkowej tonacji trójki, zadebiutowali utworem Aspen. No i teraz jest cała płyta, jutro pierwszy ich koncert w Warszawie w ramach Warsaw Music Week z zespołem Sumo. Bardzo mocno trzymam kciuki za tę załogę. Dwa utwory dzisiaj na początek za nami, Slow i Porto. to przed chwilą. Jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, no to będzie debiut na ofensywnym pokładzie, chociaż właściwie trochę mi wstyd mówić te słowa. Nie spotykaliśmy się przez te lata ani z Riverside, ani z Lunatic Soul w ofensywie.

Jest na tej płycie kilka momentów zaczepiających moje ucho i to tak dosyć poważnie. Co ja tam wiem o muzyce Lunatic Soul i Riverside, ale tak sobie pomyślałem, słuchając zwłaszcza tego fragmentu ostatniego, który zamyka nową płytę tego projektu Fractured, tak jest zatytułowana Moving On, to jest właśnie ta kompozycja. Pomyślałem sobie, jak dobrze się jest przekonać po raz kolejny, że mniej może znaczyć więcej. Mariusz Duda, Lunatic Soul. No to taka trochę dziwna sytuacja, ale to naprawdę debiut na ofensywnym pokładzie. Witamy, mam nadzieję, że się dobrze przyjmie. Ofensywny Facebook, lista obecności wirtualna. Warszawa, Chruszczówka, Rybnik, Giełzów, Opoczno, Warszawa, Mokotów, Sosnowiec. Co tu jeszcze mamy na środku tej listy? Denver, Colorado. O, super, Ruda Śląska, Bartoszyce, Szydłowiec, Olkusz, Tuchola, okolice Poznania, Poręba, Lublin, Myszków, Walsall, United Kingdom, oczywiście Łasko, Choszczno, Chorzów, Szczecin, Domek, Obecny, Świebodzice i jeszcze Kraków. To teraz uwaga, ten zespół kilka tygodni temu u nas się pojawił w oczekiwaniu na ich drugą płytę, ona się ukaże w 2018 roku. To jest jeszcze fragment płyty numer 1. Gdybym był Bogiem, nie pozwoliłbym ci cierpieć. Wskazałbym ci drogę i powiedział, jak żyć lepiej. Odnalazłbym ciebie gdzieś na końcu świata. Podałbym ci rękę i kazał przestać płakać. Chodź ze mną, weź brata, siostry, weź ze sobą bliskich. Bo jedną z głównych zasad byłaby miłość do bliźnich. Mam miejsce dla wszystkich, bezpieczne, zobacz. Tam nie będzie nikt ci kazał wiecznie harować, brat. Gdybym tylko zdołał, nakazałbym światu pokój. Szanować wszystko dookoła, nie szukać już wrogów. Sięgnąć do głów po rozum, nie zabijać się nawzajem. Nikt nie umarłby od głodu, ani zabił złotym strzałem. Przywróciłbym wiarę ludziom w godność, dałbym wolność. Nie siedziałbyś za karę, którą wymierzył ci sąd. Ziom, bo tak nie wolno, byś przez kraty patrzył. Nikt nie byłby istotą złą, tylko dobrą każdy. Gdybym był Bogiem, nie pozwoliłbym ci cierpieć. Wskazałbym ci drogę i powiedział, jak żyć lepiej. Odnalazłbym ciebie gdzieś na końcu świata. Podałbym ci rękę i kazał przestać płakać. Gdybym był Bogiem, nie pozwoliłbym ci cierpieć. Wskazałbym ci drogę i powiedział, jak żyć lepiej. Odnalazłbym ciebie gdzieś na końcu świata. Podałbym ci rękę. Ja, gdybym był Bogiem, nie pozwoliłbym ci odejść. Dałbym ci zdrowie, twym bliskim i tobie. Zapomnij o chorobie, o lekach jakichkolwiek. Tylko mi powiedz, nie zwlekaj to jak spowiedź. Ja pomogę ci dojrzeć, jakie życie jest piękne. Tak może być dobrze, jak nie śniło ci się jeszcze. Przywrócę ci wiarę w szczęście i będę cię prowadził przez życie codzienne, przeznaczenie, drogowskazy. Co ma cenę, sam skojarzysz, uwierz siebie, nie w obrazy. To dla ciebie krajobrazy i niebieskie niebo. Na dziś, na jutro, na zawsze. Słońce jasne, poczuj moc, naprawdę to nieustające wsparcie, którego ci nie zabraknie, jeśli tylko będziesz wierzyć. Bo to bezcenny dar jest, który pomoże ci przeżyć. Ale gdy coś ci nie leży, pytaj, po to jestem. Ale wybacz, najpierw chcę ci zadać pytanie od siebie. Gdybyś był Bogiem, czy pozwoliłbyś mi cierpieć? Wskazałbyś mi drogę i powiedział, jak żyć lepiej. Odnalazłbyś gdzieś mnie na końcu świata. Podałbyś mi rękę i kazał przestać płakać. Gdybyś był Bogiem, czy pozwoliłbyś mi cierpieć? Wskazałbyś mi drogę i powiedział, jak żyć lepiej. Odnalazłbyś gdzieś mnie na końcu świata. Podałbyś mi rękę i kazał przestać płakać. Pozwoliłbyś mi cierpieć, wskazałbyś mi drogę i powiedz. wiedział jak żyć lepiej. Odnalazłeś gdzieś mnie na końcu świata. Podałbyś mi rękę i kazał przestać płakać. Gdybyś był Bogiem, czy pozwoliłbyś mi cierpieć? Wskazałbyś mi drogę i powiedział jak żyć lepiej. Odnalazłeś gdzieś mnie na końcu świata. Podałbyś mi rękę i kazał przestać płakać. Sekcja. Tak nazywa się ten zespół. Nie wiem jeszcze co dokładnie, ale coś jest w tym przekazie, w tej muzyce. To jest z jedynki utwór. Płyta była po prostu tak zatytułowana. Jeden, pisane cyfrą. Teraz czekamy na dwójkę, bo tak będzie zatytułowana, jeśli nic się nie zmieni, płyta kolejna. Bóg. To jest właśnie ten utwór z płyty pierwszej. Zespół Sekcja, organiczny, czasami nawet, takie mam wrażenie, rockowy hip-hop. Nieźle to brzmi. No to teraz zespół, który się jeszcze tak naprawdę w pełni nie ujawnił. trochę zaskakujący koniec, a to sobie tak pięknie płynie i płynie i płynie. Nixes, będzie ich więcej. Circles, to przed chwilą w ofensywie. To teraz coś spoza ofensywy, zdecydowanie. Dzisiaj spędziłem z tą płytą całe popołudnie. Oj, myślę, że kolejne bardzo liczne przede mną. You need speak now, I'll forever hold your peace. I just want you to know it's my time. Showboats not up to speed, high notes are for birds in the trees. I just want you to know it's my time. Cheese, selfies, what a fucking disease. I just want you to know it's my time. Slap back, you know what I mean. Fat cats in my pretty green. I just want you to know it's my time. Wielką radochę przyznam, słuchając tej płyty i wszystkich piosenek, i to z wersji podstawowej, bo tam jest 12 jeszcze tych trzech dodatkowych z wersji deluxe. No i właśnie z tej wersji deluxe. All My People, All Mankind. Przed chwilą Liam Gallagher. Pierwsza płyta właśnie w ten sposób podpisana jego imieniem i nazwiskiem, a właściwie imieniem, no takim pseudonimem bardziej. Liam Gallagher S. You were. Jutro będzie więcej przy Myśliwieckiej 357 między 17 a 19, obiecuję, i zapraszam już teraz bardzo serdecznie. Wracamy do Polski, wracamy do tych artystów, którzy jeszcze pukają. O, właśnie tak, jeśli chodzi o debiut. Troy, oni się pojawili inaczej. On się pojawił też kilka tygodni temu. Z przyjemnością ten utwór powtarzam. Przecież to był jeden z pierwszych, dwóch pierwszych naszych ofensywnych zespołów. Renton dawno temu, na samym początku, na pierwszym ofensywnym singlu The Best. Nie, to The Best to za chwilkę, to momencik, rozpędziłem się. Wracamy. Na pierwszym naszym ofensywnym singlu. Tak, to był utwór ich, no i później była płyta wydana przez Polskie Radio i coś się dziwnego stało z zespołem Renton, a Marek Karwowski, wokalista tej grupy, próbuje jako Troy. Destination to jest właśnie ten utwór. I teraz w ramach zasady, że nie wszystko i w ofensywie, i w muzyce musi być takie seriozne, poważne i takie ach. No to teraz coś takiego w wykonaniu projektu Troy. Jestem ciekawy, kto z Państwa jak najszybciej pozna, jaka to jest piosenka. I call you. lifetime of promises and world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. It can be wrong. Take my heart and make it strong, baby. It can be wrong. Take my heart and make it strong. I get lost and washed away. It can be wrong. Take my heart and make it strong again. It can be wrong. Take my heart and make it strong again. Jasne, jaka to piosenka, ale się wygadałem w czasie tej zapowiedzi. Troy i tytuł, no wiadomo jaki. Podobno Marek kiedyś nie przepadał za oryginałem, ale jednak to nagrał, bo przepadać zaczął. No powiedzmy, że to jest taki nasz kącik w ofensywie, muzyka z przymrużeniem oka albo z mrugnięciem okiem, o, niech będzie. Czekamy na kolejne utwory i być może już wkrótce, a może nie wkrótce, ale konsekwentnie, żeby było konsekwentnie, panie Marku, na debiutancką płytę Troy. Tak się nazywa projekt Marka Karwowskiego. Jeszcze przed północą na przykład Hati Wati. Teraz. We'll be right back. Piotr Kaliński. Hati Wati, znakomita płyta Szum z tego roku, polecam bardzo gorąco tych, którzy lubią takie elektroniczne eksperymenty, poszukiwanie i poszerzanie swojej muzycznej wyobraźni. Idealne, będziemy jeszcze na pewno wracać do tej muzyki. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach, dziękujemy już za dziś. Jeszcze z płyty Remik na koniec zespół Ja z wykrzyknikiem Pink Eye. Pa, pa.